Deel 1, hoofdstuk 28 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. 28e hoofdstuk. Terugkomst. D'Artagnan was als verpletterd door de vreselijke mededeling van Athos. Veel duisters was er nog voor hem in die halve vertrouwelijkheid. Voor eerst was het verhaal gedaan door een volkomen beschonken man aan een halfdronken man. En echter, ondanks die ledigheid, welke twee of drie flessen krachtige bourgognewijn in de hersens doet ontstaan, herinnerde zich D'Artagnan, toen hij des morgens ontwaakte, al de woorden van Athos evengoed, alsof ze naar gelang zij uit de mond van de ene vielen, in de geest des anderen waren ingedrukt geworden. Die twijfel wekte te grotere begeerte in hem, om tot zekerheid te geraken, en hij begaf zich tot zijn vriend, met het vaste besluit het gesprek van de vorige dag weder aan te knopen. Maar hij vond Athos geheel van zin veranderd, dat is, de slimste en geheimhoudendste man der wereld. Overigens kwam de musketier, na een handdruk en een glimlach met hem te hebben gewisseld, hem het eerste gemoed, alsof hij hem begrepen had. Ik was gisteren erg dronken, bewaarde D'Artagnan, riep hij, ik voelde dit hele morgen aan mijn tong, die nog zeer zwaar, en aan mijn pols, die erg driftig was. Ik wed dat ik duizenderlei dwaasheden heb uitgekraamd. En deze woorden zeggende, beschouwde hij zijn vrienden met een zo strakke blik, dat deze verlegen werd. Wel, nee, zeide D'Artagnan, indien ik mij wel herinner, hebt gij niets dan over gewone zaken gesproken. Wel, gij verbaast mij, ik meende u een allerakelijkste geschiedenis te hebben verhaald. En hij beschouwde de jongeling alsof hij in het diepste zijner ziel had willen lezen. Waarachtig, zeide D'Artagnan, het schijnt dat ik nog erger beschonken ben geweest dan gij, terwijl ik mij volstrekt niets herinner. Athos rekende zich niet voldaan door dat antwoord en hernam. Het kan niet anders of gij moet hebben opgemerkt, mijn waarde vriend, dat iedereen een eigenaardige dronkenschap bezit. Treurig of blijde? Ik heb een droefgeestige dronkenschap over mij, en eenmaal te veel gedronken hebbende, voel ik mij gedreven al de akelige historische verhalen, die mijn zotte voedster mij in de hersens heeft geprent. Dat gebrek heb ik, waarlijk een groot gebrek, dat beken ik, maar overigens ben ik een goed drinker. Athos zeide dit op een zo natuurlijke toon, dat D'Artagnan in zijn overtuiging wankelde. Ei, is het dan dat wat ik mij herinner, hernam de jongeling, trachtende achter de waarheid te komen. Maar ik herinner het me trouwens als een droom, dat wij over gehangenen hebben gesproken. Ha, ziet ge wel, zei de Athos, verblekende, doch trachtende te glimlachen. Ik was er zeker van, gehangenen zijn voor mij als de nachtmerrie. Ja, ja, hernam D'Artagnan, zie daar, ik begin het mij te herinneren, het betrof... Wacht eens, het betrof een vrouw. Ziet ge wel, antwoordde Athos, bijna lijkkleurig wordende. Dat is mijn stokpaardje, de geschiedenis dier blonde vrouw, en wanneer ik die verhaal, ben ik smoordronken. Ja, dat is zo, zeide D'Artagnan, de geschiedenis der grote, schone, blonde vrouw met blauwe ogen. Ja, en gehangen. Door haar man, die een groot heer, een uwer vrienden was, ging D'Artagnan voort, Athos scherp aanziende. Zie nu eens hoe men iemand zou kunnen benadelen wanneer men niet meer weet wat men zegt, hernam Athos, de schouders ophalende, alsof hij over zichzelf een medelijden gevoelde. Het is uit. Ik wil mij geen roest meer drinken, D'Artagnan. Het is een al te slechte gewoonte. Apropos, zeide Athos, ik dank u voor het paard dat gij voor mij hebt medegebracht. Is het naar uw zin? Ja, maar het is geen paard dat veel vermoeienissen kan doorstaan. Dat hebt ge mis, ik heb er 10 mijlen in 1,5 uur mede afgelegd, en men werd hiervan evenmin iets gewaar, alsof het plein Saint-Sulpice had omgereden. Zo, zo, maar gij zult maken dat ik berouw krijg. Berouw? Ja, ik heb er mij van ontdaan. Hoe dat? Zie hier de toetracht der zaak. Hedenochtend ontwaakte ik om 6 uur. Gij sliep als een roos. Ik wist niet waarmede de tijd te verdrijven, en was nog geheel bedwelmd ten gevolge onze drinkpartij van gisteren. Ik begaf mij in de gelagkamer, waar ik een van onze Engelsen aantrof, die met een paardenkoper in onderhandeling was over de aankoop van een paard, daar het zijne gisteren door een bloedstorting gestorven was. Ik naderde, en hem 100 pistolen horende bieden voor een rosachtig paard, zeide ik hem, Pardieu, edele heer, ik heb ook een paard te koop. En zelfs een zeer fraai, zeide deze, ik heb het gisteren gezien, toen de knecht van uw vriend het bij de toom hield. Vindt gij dat het 100 pistolen waard is? Ja. Wilt gij het mij voor die prijs geven? Nee, maar ik wil erom spelen. Waarmede? Met dobbelstenen. Zo gezegd, zo gedaan. En ik verloor het paard. Maar het is waar, ging Athos voort, ik heb het dekkleed teruggewonnen. D'Artagnan maakte een tamelijk onvriendelijk gebaar. Is u dat onaangenaam? Vroeg Athos. Ja, ik beken het, hernam D'Artagnan. Dat paard moest dienen om ons op het slagveld te doen herkennen. Het was een onderpand, een gedachtenis. Athos, ge hebt niet wel gedaan. Wel, mijn beste vriend, stel u in mijn plaats, hernam de musketier. Ik verveelde mij dodelijk, en dan, op mijn eer, ik houd niet van Engelse paarden. En daarbij, wanneer het alleen moest dienen om ons te doen herkennen, dan is het dekleed hiertoe voldoende. Het is merkwaardig genoeg. Wat het paard betreft, we zullen wel een of andere verontschuldiging vinden om zijn verdwijning te verklaren. Wat duivel, een paard is sterfelijk. Stellen wij dat het beide de snot of het schurft heeft gehad? D'Artagnan keek er niet vrolijk om. Het spijt mij dat gij aan die dieren zo gehecht schijnt te zijn, vervolgde Athos, want mijn geschiedenis is nog niet ten einde. Wat hebt gij dan nog verder uitgevoerd? Na mijn paard te hebben verloren, 9 tegen 10, zie je eens wat worp, kwam het denkbeeld in mij op het uwe te wagen. Zo, maar ik hoop dat gij het bij het denkbeeld hebt gelaten. In het geheel niet, ik voerde het dadelijk uit. Wat? Riep D'Artagnan angstig. Ik speelde en verloor. Mijn paard? Uw paard, 7 tegen 8, slechts 1 punt. Gij kent het spreekwoord? Athos, waarachtig, gij zijt niet bij uw verstand, dat zweer ik u. Mijn waarde, gij hebt mij dit gisteren moeten zeggen, toen ik u mijn zotte sprookjes verhaalde, doch heden niet, ik verloor ze dan, met al het mogelijk tuig. Maar dat is allerberoerdst. Wacht toch, gij zijt er nog niet. Ik zou een voortreffelijk speler zijn, indien ik niet koppig ware, maar ik ben koppig, het is precies als wanneer ik drink. Ik bleef dus halstarrig voortspelen. Maar hoe kondet gij nog spelen? Er bleef u niets meer over? Jawel, jawel, mijn vriend, gij had nog die diamant die aan uw vinger schittert, en die ik gisteren had opgemerkt. Die diamant? Riep D'Artagnan, haastig zijn hand op de ring leggende. En als kenner en de bezitter van enige geweest zijnde, had ik die op 1000 pistolen geschat. Ik hoop, zeide D'Artagnan ernstig en half dood van angst, dat gij volstrekt geen melding van mijn diamant hebt gemaakt. Integendeel, waarde vriend, gij begrijpt wel dat deze diamant ons enigste redmiddel werd. Daarmee kon ik onze paarden terugwinnen en zelfs onze reiskosten. Athos, gij doet mij beven, riep D'Artagnan. Ik sprak dus over uw diamant met mijn tegenpartij, die hem ook had opgemerkt. Wat duivel, mijn vriend, gij draagt in uw vinger een ster des hemels, en gij wilt niet dat die in het oog vallen? Onmogelijk. Zeg maar alles tegelijk, mijn vriend, zeide D'Artagnan, want op mijn eer uw koelbloedigheid doet mij de dood aan. Wij deelden dus de diamant in 10 delen, elk van 100 pistolen. O, gij schertst en wilt mij beproeven, zeide D'Artagnan, wien de toren bij de haren greep, zoals Minerva Achilles in de Iliada schrijft. Nee, ik scherts niet, mordieu, ik had u wel eens willen zien, u. Het was 14 dagen geleden dat ik een menselijk wezen had gezien, en die tijd had ik mij daar beneden verstomd in het gezelschap van wijnflessen. Dat is geen reden om mijn diamant te verspelen, antwoordde D'Artagnan, zijn vuist met een krampachtige trekking sluitende. Luister dan naar het einde. 10 delen, elk van 100 pistolen in 10 worpen, zonder overspelen. In 13 worpen verloor ik alles. In 13 worpen. Het getal 13 is mij altijd noodlottig geweest. Het was de 13e der maand juli dat... Ventrebleu, riep D'Artagnan, van tafel opstaande, terwijl de geschiedenis van het ogenblik hem, die van de vorige dag deed, vergeten. Geduld, zeide Athos, ik had een plan. De Engelsman was een zonderling, Ik had hem de vorige dag met Grimaud zien spreken, en Grimaud had mij verwittigd dat hij hem had voorgesteld bij hem in dienst te treden. Ik speelde met hem om Grimaud. Grimaud in 10 delen gesplitst. Dit is te erg, zei de D'Artagnan, in luid gelach uitbarstende. Grimaud zelf, verstaat gij? En met de delen van Grimaud, die in zijn geheel geen dukaat waard is, wil ik de diamant weer terug. Zegt u nog eens dat de volharding geen deugd is. Op mijn woord, dat is grappig, riep D'Artagnan, die nu vertroost was en zich de zijde hield van het lachen. Gij begrijpt wel dat eenmaal aan het winnen ik weer dadelijk de diamant ging wagen. O duivels, zuchtte D'Artagnan, opnieuw beangst. Ik heb toen uw tuig weer gewonnen, toen uw paard, vervolgens mijn tuig en toen mijn paard, toen alles weer verloren, kortom, ik heb eerst uw tuig, vervolgens het mijne teruggekregen. Zie daar het punt waarop we ons thans bevinden. Het was een heerlijke worp, ook heb ik het daarbij gelaten. D'Artagnan haalde adem, alsof men van zijn borst de herberg had geheven. Zodat mij de diamant overblijft, vroeg hij, schroomvallig. Volkomen, waarde vriend. Verder het tuig van uw Bucephalus en van de mijne. Maar wat zullen we met het tuig zonder de paarden doen? Ik heb er een plan mee. Athos, gij doet mij beven. Luister, gij, D'Artagnan, hebt in lange tijd niet gespeeld. En ik heb geen zin om te spelen. Verzekeren wij niets. Gij hebt in lange tijd niet gespeeld. Het is dus nu een geschikt ogenblik om het eens te beproeven. En dan? Wel, de Engelsman en zijn reisgezel zijn er nog. Ik heb gemerkt dat zij zeer gaarne het tuig zouden hebben. Gij schijnt zeer aan uw paard gehecht te zijn. In uw plaats zou ik het tuig tegen het paard zetten. Maar hij zal niet enkel het tuig willen. Waar dan beide? Pardieu? Ik ben geen baatzichtige zoals jij. Gij zou het doen? Vroeg D'Artagnan wankelende. Zozeer begon het goed vertrouwen van Athos hem te winnen, zonder dat hij zulks bemerkte. Op mijn woord van eer, in één woord. Maar na reeds de paarden verloren te hebben, zou het mij ontzaggelijk aangedaan zijn, tenminste het tuig te behouden. Zet dan uw diamant in. O, dat is wat anders, dat nooit, nooit. Duivels, zeide Athos, ik zou u al willen voorstaan planchet te wagen, maar daar zoiets reeds heeft plaatsgehad, zal de Engelsman misschien niet meer willen. Waarlijk, waarde Athos, zeide D'Artagnan, ik zou liever niets willen wagen. Dat is jammer, hernam Athos koel. De Engelsman zit vol pistolen. Ei, mijn god, waag één worp. Een worp is spoedig gespeeld. En als ik verlies? Gij zult winnen. Maar als ik verlies? Wel nu, dan geeft gij de tuigen. Nu, het is goed. Één worp, zei de D'Artagnan. Athos ging de Engelsman zoeken en vond hem in de stal, waar hij de tuigen met een begierig oog beschouwde. De gelegenheid was gunstig. Hij stelde zijn voorwaarden, de beide tuigen tegen 1 paard of 100 pistolen naar verkiezing. De Engelsman had spoedig berekend, de 2 tuigen waren beide wel 300 pistolen waard, en hij bewilligde. D'Artagnan wierp de stenen al bevende en gooide 3 ogen. Zijn bleekheid verschrikte Athos, die niets anders zeide dan, dat is een bedroefde worp, vriend. Gij zult de paarden geheel getuigd hebben, meneer. De zegevierende Engelsman gaf zich niet eens de moeite de stenen te schudden. Hij wierp ze op tafel, zonder ernaar te zien, zo zeker was hij van de overwinning. D'Artagnan had zich omgekeerd om zijn kwade luim te verbergen. Kijk, kijk, kijk eens, riep Athos met zijn kalme stem. Dat is een buitengewone worp, en ik heb die maar 4 malen in mijn leven gezien. 2 azen. De Engelsman keek en was getroffen van verbaasdheid. D'Artagnan keek en bloosde van vreugd. Ja, ging Athos voort, maar 4 malen. 1 maal ten huize van de heer de Crequy, 1 andermaal te mijnend, buiten op mijn kasteel van, toen ik nog een kasteel had, en 3de maal bij de heer de Treville, die ons alle overviel, eindelijk de 4de maal in een kroeg, waar ik wierp en de 100 louis door en een souper bij verloor. Meneer neemt zijn paard terug, vroeg de Engelsman. Zeker, zei de D'Artagnan. Dus spelen we niet verder. Onze voorwaarden, zoals gij u zult herinneren, waren niet door te spelen. Dat is waar. Uw paard zal aan uw knecht worden teruggegeven, meneer. Een ogenblikje, zei de Athos. Met uw verlof, meneer, ik zal mijn vriend gaarne een paar woorden zeggen. Ga uw gang. Athos nam D'Artagnan terzijde. Wel nu, wat begeert gij nog van mij, verleider? Gij wilt dat ik doorga met spelen, nietwaar? Nee, ik wil dat gij overweegt. Waarover? Gij zult het paard terugnemen? Wel zeker. Gij hebt ongelijk. Ik zou de 100 pistolen nemen. Gij weet dat gij de tuigen tegen het paard of 100 pistolen naar uw keuze hebt ingezet. Ja, ik zou de 100 pistolen nemen. Wel nu, ik neem het paard. En ik herhaal het u, gij hebt ongelijk. Wat zullen we met 1 paard voor ons beiden uitvoeren? Ik kan niet achterop gaan zitten. We zouden 2 heemskinderen gelijken die hun broeders verloren hebben. Gij zult mij ook niet vernederen door naast mij te rijden op dat prachtige ros. Ik zou zonder de minste aarzeling de 100 pistolen nemen. We hebben geld nodig om naar Parijs terug te keren. Ik ben aan dat paard gehecht, Athos. En gij hebt ongelijk, mijn vriend. Een paard kan een zijsprong doen. Een paard struikelt en valt over de kop. Een paard eet uit een ruif waaruit de snotterig paard heeft gegeten, en dat is uw paard, of liever, dan zijn er 100 pistolen verloren. Vervolgens moet de eigenaar zijn paard voeden. Daarentegendeel 100 pistolen zijn meester de kost geven. Maar hoe zullen wij terugkeren? Op de paarden van onze lakeien, Pardieu. Men zal altijd wel aan ons voorkomen zien dat wij voorname lieden zijn. Wij zullen een fraaie vertoning om die hit te maken, terwijl onze vrienden op hun paarden zullen pronken. Aramis, Porthos, riep Athos, en hij begon te lachen. Wat? Vroeg D'Artagnan, die van de lachlust zijn vriends niet begreep. Niets, niets, zei Athos. Dus gij raadt mij? De 100 pistolen te nemen, D'Artagnan, met die 100 pistolen kunnen wij tot aan het einde der maand feest vieren. We hebben vermoeienissen ondergaan, ziet gij, en het is goed dat wij een weinig uitrusten. Ik? Rustig? Goed, nee, Athos, zodra ik te Parijs kom, ga ik die arme vrouw zoeken. Dan nu, gelooft gij dat uw paard u hiertoe van meer dienst zal zijn dan goede Louis d'Or? Neem de 100 pistolen, mijn vriend, neem de 100 pistolen. D'Artagnan behoefde slechts 1 reden om zich gewonnen te geven, en deze scheen hem voortreffelijk. Daarboven, door langer tegen te streven, vreesde hij in de ogen van Athos een baatzuchtige te schijnen. Hij nam dan aan en verkoos de 100 pistolen, die de Engelsman hem ogenblikkelijk voortelde. Vervolgens dacht men aan niets anders meer dan aan het vertrek. De vrede met herbergier kostte, behalve het oude paard van Athos, 6 pistolen. D'Artagnan en Athos namen de paarden van Planchet en Grimaud. De 2 knechts gingen te voet op weg, de zadels op het hoofd dragende. Hoe slecht ook van paarden voorzien, waren beide vrienden spoedig hun lakeien voor en kwamen te Xèvrecœur. Van verre bespeurde zij Aramis, treurig uit het venster liggende, en, zoals zuster Anna, zag hij de stofwolken in de verte opgaan. Hola, hey, Aramis, wat duivel doet ge toch daar? Riepen beide vrienden. Ha, zijt gij het, D'Artagnan, en gij, Athos, zeide de jongeling. Ik overwoog hoe spoedig de wereldse goederen een einde nemen. Mijn Engels paard, dat zich verwijdert en te midden van een stofwolk verdwijnt, is voor mij een levend beeld der nietigheid van het aardse. Het leven zelf kan in 3 woorden worden opgelost, fui est erig. Hetgeen eigenlijk betekent, vroeg D'Artagnan, die aan de waarheid begon te twijfelen. Dat wil zeggen dat ik als een dwaas koophandel heb gedreven. 60 louis d'or voor een paard dat naar de wijze waarop het loopt zeker 5 mijlen in 1 uur al dravende kan afleggen. D'Artagnan en Athos schaterden het uit van het lachen. Mijn waarde D'Artagnan, zei de Aramis, gij moet op mij niet al te boos zijn, bid ik u. Nood breekt wetten. Bovendien, ik ben het meeste erdoor gestraft, terwijl die schandelijke paardenkoper mij tenminste 50 louis d'or bestolen heeft. Ha, wat zuinige heren zijt gij, lieden, om de paarden van uw lakeien te reizen, terwijl gij uw prachtige rijpaarden door uw knechts aan de hand laat leiden, zachtjes en in kleine dagreizen. Tezelfde tijd hield de vrachtwagen, die men sedert enige ogenblikken op de weg van Amiens had zien naderen, stil, en men zag er Grimaud en Planchet uitkomen met de zadels op hun hoofd. De vrachtwagen keerde ledig terug en beide lakeien hadden zich verbonden voor hun vervoer, de voerman de gehele weg langs, van drinken te voorzien. Wat is dat? Vroeg Aramis, die niet wist wat het betekende. Niets dan de zadels? Begrijpt gij thans? Zei de Athos. Vrienden, het is volkomen zoals met mij. Het tuig heb ik als bij ingeving behouden. Hier, Bazijn, breng mijn nieuwe zadel bij die van de heren. En wat hebt gij met uw godsgeleerde aangevangen? Vroeg D'Artagnan. Mijn waarde, ik heb hen de volgende dag te eten verzocht, zei de Aramis. Men heeft hier, in het voorbijgaan gezegd, uitmuntende wijn. Ik heb hen dronken gemaakt, en toen heeft de pastoor mij verboden de dienst te verlaten, en de jezuïet mij verzocht hem bij de musketiers in te lijven. Zonder theses, riep D'Artagnan, zonder theses. Ik eis de afschaffing der theses. Sedert leef ik vergenoegd, ging Aramis voort. Ik heb een dichtstuk begonnen van 1 lettergrepige verzen. Dat is vrij moeilijk. Het onderwerp is van verliefde aard. Ik zal u de eerste zang voorlezen, die uit 400 verzen bestaat en 1 minuut duurt. Waarachtig, Aramis, zei de D'Artagnan, die bijna evenveel de verzen als het Latijn verfoeide. Voeg bij de moeilijkheid nog de verdiensten der kortheid, en gij zijt tenminste zeker dat uw dichtstuk 2 verdiensten zal hebben. Vervolgens, hernam Aramis, ademt het eerzame denkbeelden. Maar wij keren naar Parijs terug. Bravo, ik ben gereed. En zullen we nu die goede Porthos gaan opzoeken? Des te beter. Gij weet niet hoe ik die grote lummel mis. Ik zie hem zo gaarne over zichzelf tevreden, want dat maakt mij zulks met mijzelf. Hij zeker zou het paard niet hebben verkocht, al had men hem er een koninkrijk voor geboden. Ik verlang hem reeds op zijn beest en op zijn zadel te zien. Hij zal, ik ben er zeker van, eruit zien als de grote Mogol. Men bleef een uur stil om de paarden te doen rusten. Aramis betaalde zijn vertering, liet Bazijn met zijn makkers in de vrachtwagen gaan, en men ging op weg om zich met Porthos te verenigen. Deze vond men bijna genezen en bij gevolg minder bleek dan hem D'Artagnan bij zijn eerste bezoek had gezien. Hij zat voor een tafel, op welke, ofschoon hij alleen was, een maal voor 4 personen was aangericht. De gerechten bestonden uit vleesspijzen, behoorlijk toebereid, uitgezochte wijden en heerlijke vruchten. Ha, pardieu, zeide hij opstaande, gij komt juist de stade, heren, ik was juist met de soep begonnen. Oh, riep D'Artagnan, die flessen heeft Mousqueton niet met zijn lasso gevangen. Ik zie nog een gelardeerde kalfschijf en een ossehaas. Dat zal mij geheel op de been brengen, niets verzwakt meer dan die duivelse verstuikingen. Heb gij ooit verstuikingen gehad, Athos? Nooit. Ik herinner mij alleen dat in die schermutseling der straat Verrou de degensteek die ik daar ontving, na verloop van 14 of 18 dagen, volkomen dezelfde gevolgen had. Maar dat maal was niet voor u alleen, mijn waarde Porthos, zei de Aramis. Nee, zei de Porthos, ik wacht de enige edelieden uit de omtrek die mij zo even bericht zonden, dat zij niet konden komen. Gij zult in hun plaats treden, en ik zal bij de rui niet verliezen. Hola, Mousqueton! Stoelen, en 1 zoveel flessen. Weet ge nu wel wat wij eten? Vroeg Athos. Pardieu, riep D'Artagnan, ik eet gelardeerd kalfsvlees met 8 schokken. En ik lamskoteletten, zei de Porthos. En ik een hoenderpastei, zei de Aramis. Gij bedriegt u alle heren, antwoordde Athos ernstig. Gij eet een paard. Wat zegt gij? Riep D'Artagnan. Paardenvlees, liet Aramis met afkeer horen. Alleen Porthos antwoordde niet. Ja, een paard, is het niet waar, Porthos, dat wij het paard eten en misschien het tuig erbij? Nee, mijn heren, ik heb het tuig bewaard, zei de Porthos. Op mijn woord, zei de Aramis, wij zijn aan elkander gewaagd. Het schijnt alsof wij het met elkander hebben afgesproken. Wat wilt gij, zei de Porthos, op dat paard waren bezoekers afgunstig en ik wilde hen niet vernederen. En uw hertogin is steeds naar de baden, hernam D'Artagnan. Altijd, antwoordde Porthos, en op mijn woord, de gouverneur der provincie, een der edelieden die ik heden ten eten wachtte, scheen er zo verzot op dat ik het hem heb gegeven. Gegeven? Riep D'Artagnan. Ach, mijn God! Ja, gegeven, dat is het juiste woord, zei de Porthos, want het was zeker 150 louis doorwaard, en de vrek heeft mij er niet meer dan 80 voor willen geven. Zonder het zadel, vroeg Aramis. Ja, zonder het zadel. Gij moet opmerken dat het wederom Porthos is, die van ons allen de beste zaak heeft gedaan. Hierop verhief zich een hoera van gelach, waarvan de arme Porthos geheel ontroerde. Maar men verklaarde hem dra de reden van deze lachlust, waaraan hij, zoals gewoonte, met niet weinig luidruchtigheid deelnam. Zodat we trouwens alle geld hebben, zei de D'Artagnan. Maar ik niet, zei de Athos. Ik vond de Spaanse wijn van Aramis zo goed, dat ik een 60-tal flessen in de vrachtwagen der lakeien heb laten pakken, hetgeen mijn beurs zeer heeft gedund. En ik, zei de Aramis, begrijp eens dat ik mijn laatste penning aan de kerk van Montdidier en de Jezuïeten van Amiens heb geschonken, en buitendien verplichtingen heb aangegaan die ik moet naleven. Voor u, mijn heren, en voor mij bestelde missen, die gelezen zullen worden en waarbij ik niet twijfel of we zullen ons zeer goed bevinden. En ik, zei de Porthos, gelooft gij dat mijn verstuiking mij niets heeft gekost? Ik reken nog niet eens de verwonding van Mousqueton, voor welke ik genoodzaakt ben geweest, tweemaal daags de wondheler te doen komen. Wel zo, zei de Athos, een glimlach met D'Artagnan en Aramis wisselende. Ik zie dat gij u jegens de arme jongen grootmoedig hebt getoond. Dat kentekent een goede meester. Kortom, vervolgde Porthos, mijn vertering is betaald en er zou mij nog wel een 30-tal kronen overblijven. En mij een 10-tal pistolen, zei de Aramis. Het schijnt, zei de Athos, dat wij de Croesussen der maatschappij zijn. Hoeveel blijven u dan van uw 100 pistolen over, D'Artagnan? Van mijn 100 pistolen? Voor eerst heb ik er u 50 van gegeven. Gelooft gij? Pardieu! O, het is waar, ik herinner het mij. Vervolgens heb ik er 6 van aan de herbergier gegeven. Dat was een beest, die herbergier. Waarom hebt gij hem die 6 pistolen betaald? Ik heb mij gezegd dat ik ze hem zou betalen. Het is waar. Ik ben te goed. Kortom, wat blijft u over? 25 pistolen, antwoordde D'Artagnan. En ik, zei de Athos, enige kleine muntstukken uit zijn zak halende, zie daar. Gij niets? Op mijn woord, het is zo weinig en niet eens de moeite waard het bij de anderen te voegen. Berekenen we thans eens wat wij bezitten. Porthos 30 kronen, Aramis 10 pistolen en gij, D'Artagnan, 25. Dat maakte samen, vroeg Athos. 475 livre, antwoordde D'Artagnan, die als Archimedes rekende. De Parijs aankomende zullen wij nog wel 400 franken over hebben, zei de Porthos, en daarbij nog de tuigen. Maar onze paarden voor de dienst, vroeg Aramis. Wel, van de 4 paarden onze lakeien zullen we er 2 voor ons bestemmen, om welke wij zullen loten. Van de 400 franken zullen we een half paard voor 1 die er geen heeft maken, terwijl we aan D'Artagnan, die gelukkig met het spel is, het overschot onze zakken zullen geven, om het in het eerste speelhuis het beste te wagen. Zie daar. Wel nu, laten we thans doorgaan met eten. De overige gerechten worden koud. En de 4 vrienden, nu gerust de toekomst tegemoet ziende, deden eer aan het maal, welks overblijfselen werden overgelaten aan de heren Mousqueton, Bazin, Planchet en Grimaud. Te Parijs aangekomen vond D'Artagnan een brief van de heer des Essarts, die hem verwittigde dat het onherroepelijk vastgestelde besluit van zijn majesteit was, de 1e mei de veldtocht te beginnen, en hij derhalve zich moest bezighouden met het aanschaffen van de hem benodigde uitrusting. Hij begaf zich onmiddellijk naar zijn vrienden, die hij slechts een half uur geleden had verlaten, en die hij, zeer droefgeestig, of liever bekommerd, wedervond. Ze waren in de raadsvergadering bij Athos verenigd, hetgeen gewoonlijk iets zeer gewichtigs aanduidde. Inderdaad, ze hadden elk een dergelijke brief van de heer de Treville te huis ontvangen. De 4 wijsgeeren zagen elkander aan met een diepe neerslachtigheid, want de heer de Treville spotte niet met de krijgstucht. En op hoeveel schat ge onze uitrusting? Vroeg D'Artagnan. Ach, wat zal men ervan zeggen? Antwoordde Aramis. We hebben de rekening opgemaakt met een waarlijk Spartaanse vrekkigheid. We hebben elk tenminste 1500 franken nodig. 4 × 15 is 60, dat is 6000 franken, zei de Athos. Ik geloof, zei de D'Artagnan, dat elk onzer aan 1000 franken genoeg heeft. Het is waar dat ik niet als een Spartaan spreek, maar als een procureur. Het woord van procureur wekte Porthos op. Luister, ik krijg daar een denkbeeld, zeide hij. Dat is al iets, ik heb zelfs geen schaduw van een denkbeeld, zei de Athos koel. Maar, D'Artagnan, mijn heren, die is gek, 2000 franken. Ik verklaar u dat ik voor mij alleen er 2000 nodig heb. 4 x 2 is 8, zeide toen Aramis. Het zijn dus 8000 franken die wij voor onze uitrusting behoeven. Het is waar dat wij de zadelsrits hebben. Daarboven, zeide Athos, die zo lang wachtte om zijn gelukkig denkbeeld te ontboezemen, totdat D'Artagnan, die de heer de Treville ging bedanken, de deur had gesloten, daarboven de fraaie diamant die aan de vinger van onze vriend schittert. Wat duivel! D'Artagnan is een al te goed kameraad om zijn broeders in verlegenheid te laten, wanneer hij aan zijn middelste vinger de losprijs eens konings draagt. Einde van hoofdstuk 28.